ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोकों में से एक श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ था। द्वितीय श्लोक का विचार अवशिष्ट है। आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है या होती है, ये संशय है। वैशेषिकों का कथन है आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला अधिकरण, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ये मानना है तार्किकों का, तार्किक हैं वैशेषिक, वे आरंभवादी हैं। आरंभवाद में किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है तीन कारणों का होना। तीन कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। द्रव्य का समवायी कारण माना जाता है अवयव को। आकाश द्रव्यात्मक है, इसलिए आकाश का, आकाश रूपी द्रव्य का कारण तो हो सकता है उसका अवयव, किंतु वैशेषिकों ने आकाश को माना है निरवयव द्रव्य। निरवयव द्रव्य होने से आकाश का समवायी कारण रूपी अवयव नहीं है, तो समवायी कारण असंभव है। और असमवायी कारण माना जाता है अवयवों के संयोग को। जैसे पट रूपी कार्य है, तो पट के अवयव जो तंतु है वे हैं समवायी कारण, और तंतुओं का संयोग है असमवायी कारण। और जुला है, बाकी वो चरखा आदि हैं, वो सब निमित्त कारण कोटि में आते हैं। तुरी व्योम आदि को माना जाता है निमित्त कारण। ईश्वर, ईश्वरी इच्छा आदि बहुत होते हैं निमित्त कारण। तो अनेक हो गए कारण एक कार्य के प्रति। तो वस्त्र तो सावयव द्रव्य होने से उसका समवायी कारण तंतु भी संभव है, तंतुओं का संयोग रूपी असमवायी कारण भी संभव है। और इन दोनों से भिन्न बाकी पट को बनाने के लिए जितने भी कारण होते हैं वे निमित्त कारण कोटि में आते, वे भी संभव है। ऐसे आकाश का समवायी कारण और असमवायी कारण असंभव होने से तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम रूपी निमित्त कारण भी असंभव हो जाएगा। तो हेतुत्रय रहित आकाश होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। हेतुत्रयवान जो द्रव्य होगा वही उत्पन्न होता है। वे पृथ्वी के द्व्यनुकादि हैं वैशेषिकों के अनुसार हेतुत्रयवान द्रव्य, इसलिए वो तो उत्पन्न होते हैं आरंभवाद में। और जिस द्रव्य में ये तीन कारण नहीं संभव हैं वह द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। तो आकाश में तीनों हेतु संभव न होने से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, ये वैशेषिकों की मान्यता है। तो फिर आकाश की उत्पत्ति बताने वाले श्रुति वाक्य का क्या होगा? तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति वाक्य बता रहा है कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, इसकी क्या गति होगी, ये आरंभवादी से पूछा गया। तो आरंभवादी कहते हैं श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ बता नहीं सकती, अयुक्त अर्थ श्रुति कैसी बताएगी, इसलिए वहां पर बताना है सावयव द्रव्यों की उत्पत्ति। वायवादी सावयव है, तो वायवादी भूतों की उत्पत्ति बताने वाले प्रकरण में वायवादी के तरह ही आकाश भी भूत होने से बाकी चार भूत उत्पन्न होते हैं, तो गौण रूप से कह दिया कि आकाश भी उत्पन्न होता है, वो गौणी श्रुति है, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्य नहीं है, गौण है। उत्पन्न होने वाले वायवादी के तरह ही आकाश भी एक भूत है, इतना मात्र बताने में उस श्रुति का तात्पर्य है, न कि उत्पत्ति बताने में। ऐसा आरंभवादी उस श्रुति को गौण मान करके अपने मत को स्थापित करता है। प्रथम श्लोक में ही बताया गया, एक देशी मत है तो उसमें आरंभवाद भी है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता, मुख्य रूप से पक्ष है आरंभवादी का, उन्हीं के यहां ये समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण तीन कारण के भेद भी हैं। तो इस प्रकार का ये पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए, इस अधिकरण के सिद्धांत के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दूसरा श्लोक है। तो दूसरे श्लोक में कहा गया कि ब्रह्मणो योम जायते, दूसरे श्लोक का जो चौथा पाद है, अंतिम तीन पद, ब्रह्मणो योम जायते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। ब्रह्मण पंचमी है का अर्थ है ब्रह्म से, योम यानी आकाश, जायते यानी उत्पन्न होता है, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति वायवादी के तरह आकाश की भी ब्रह्म से मुख्य उत्पत्ति ही बता रही है, मुख्य जन्म ही बता रही है, गौण जन्म नहीं। सिद्धांति अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए चार हेतु बताता है। पहला हेतु है एक ज्ञानात् सर्वबुद्धे, दूसरा हेतु है विभक्तत्वात्, तीसरा हेतु है जनिश्रुते, और चौथा हेतु है विवर्ते कारणेकत्वात्। इन चार हेतुओं से सिद्धांति ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा से जैसे वायवादी बाकी चार भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसे आकाश भी परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा का कार्य है। हाँ, आरंभवादी ना बोलते हैं, वो ना समझ है, समझदार हैं वेदांती, वे कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती है, वो नित्य द्रव्य नहीं है। पहला हेतु बताते हैं कि वेदांत में आप देखोगे तो स्थान स्थान पर यह प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की, है कि नहीं? कई स्थान पर उपनिषदों में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा आई है, और उसका उत्पादन भी हुआ है। एक ज्ञान से सर्वज्ञान कब हो सकता है? जब सब को एक से अभिन्न मानेंगे। वो जो एक कारण है उससे सभी के सभी अभिन्न होंगे, तभी एक कारण के ज्ञान से उससे अभिन्न यावत कार्यों का ज्ञान हो सकता है। जीव तो मुख्य रूप से ही ब्रह्म से अभिन्न है और बाकी जो जगत है वह ब्रह्म का कार्य वेदांत के मत में होने से, कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व होता है, कार्य अपने कारण से अनन्य होता है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इसे बताया गया कि कार्य जो है अपने कारण से अनन्य है, अभिन्न है। जैसे घटादि मृतिका से अनन्य है, और यदि आकाश को अनुत्पन्न मानेंगे, वायवादी की ही उत्पत्ति मानेंगे ब्रह्म से, तो वायवादी हो जाएंगे ब्रह्म के कार्य, इसलिए ब्रह्म से अभिन्न। ब्रह्म के कार्य होने से वायवादी तो ब्रह्म से अनन्य होने से, और जीव भी मुख्य रूप से ब्रह्म रूप ही होने से ब्रह्म से अभिन्न है। तो ब्रह्म से, ब्रह्म ज्ञान से वो जाना जाएगा, और ब्रह्म का कार्य होने से वायवादी भी ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएंगे, ब्रह्म के विज्ञान से वायवादी का भी विज्ञान हो जाएगा। और आकाश तो ब्रह्म का कार्य नहीं होगा आरंभवादी के अनुसार, तो कार्य कारण का अनन्यत्व माना जाता है। आकाश तो ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म से अनन्य नहीं होगा, भिन्न ही रहेगा। और भिन्न होगा यदि, तो ब्रह्म ज्ञान से आकाश का विज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं हो पाएगा, आकाश ज्ञात नहीं होगा। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो वेदांत में स्थान स्थान पर प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का विरोध होगा कि नहीं? आकाश को जो अनुत्पन्न मानते हैं उनके मत में आकाश परमात्मा से भिन्न होगा, परमात्म ज्ञान से परमात्मा से भिन्न आकाश का ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा बाधित होगी, है ना? हाँ, तो इसलिए आकाश को उत्पन्न हुआ मानना चाहिए, और जो भी उत्पन्न होता है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। मूल कारण सबका ब्रह्म ही है, और ब्रह्म होने से सब के सब ब्रह्म से अनन्य है। तो वेदांत मत में वायवादी के तरह आकाश भी ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य होगा, और ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म विज्ञान से आकाश का विज्ञान हो जाएगा। आकाश का विज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान से, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति होगी, सिद्धि होगी। इसलिए मानना चाहिए कि ब्रह्मणो योम जायते, एक विज्ञानेन सर्व बुद्धे, ये जो लिखा है एक ज्ञाना सर्व बुद्धे, एक पंचमेंत हेतु हुआ। दूसरा हेतु है विभक्तत्वात्, एक सूत्र है इसी अधिकरण में आएगा, यावद विकारम तु विभाग, यावद विभाग विकार, ऐसा होगा। हाँ, यावद विभागम विकारस्तु लोकवत, ये आएगा सूत्र इसी अधिकरण में। यावद विकारंतु विभागो लोकवत, सातवा सूत्र, उसमें बताया कि जिसमें विभाग यानी भेद रहता है, विभाग शब्द का अर्थ है भेद, वह विकार रूप होता है, कार्य रूप होता है। घट में पट का विभाग है कि नहीं, इसलिए घट कार्य है। जित तो घट में पटादि का विभाग यानी भेद होने से घट जैसे विकार है, तो आकाश में भी वायवादि का विभाग है कि नहीं, विभाग यानी भेद, वायवादि से भिन्न है कि नहीं, आकाश भिन्न है तो विभाग है, भेद है। तो जो भेद का अधिकरण है वो विकार रूप ही है, विकार रूप है। तो ये वायवादि के भेद का अधिकरण आकाश होने से आकाश घट के तरह विकार होगा, कार्य होगा, इसलिए एक अनुमान बनेगा। योम जायते विभक्तत्वात् घटादिवत्, यत्र यत्र विभक्तत्वं तत्र तत्र जायमानत्वं यथा घटादयः, घटादि में विभक्तत्व है, जायमानत्व भी है, तो आकाश में भी विभक्तत्व होने से, विभक्तत्व का अर्थ है भिन्नत्व, तो आकाश भी जायमान होगा, जायमान का मतलब उत्पन्न होने वाला। तो ये विभक्तत्व हेतु से भी आकाश का जन्म सिद्ध होता है, उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसलिए दूसरा हेतु बताया विभक्तत्वात्। और तीसरा हेतु है जनिश्रुते, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह जो आकाश का जन्म बताने वाली श्रुति है इसमें मुख्यार्थत्व उपपन्न होता है संभूति इस शब्द में, संभूत शब्द में। और किसी भी शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण यदि संभव हो तो उसका गौण अर्थ नहीं किया जाता, गौण अर्थ नहीं लिया जाता। हाँ, तो संभूत शब्द का मुख्यार्थ ही संभव हो रहा है, इसलिए उसका गौण अर्थ, आकाश का गौण जन्म मानना रूपी अर्थ लेना अनुचित होगा, अन्याय होगा, इसलिए जनिश्रुते यानी जनिश्रुते मुख्यत्वात् ऐसा लगाना। तो कहा कि फिर आकाश में हमने बताया ना कि समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण त्रय संभव न होने से आकाश का जन्म नहीं हो सकता, जिसमें तीन कारण होंगे वही उत्पन्न होगा। तो कारण त्रय का अभाव होने से आकाश को कैसे उत्पन्न हुआ मानेंगे, ये यदि वैशेषिक प्रश्न करते हैं आरंभवादी, उसका उत्तर देने के लिए ये लिखा कि विवर्ते कारण एकत्वात्, कहते आरंभवाद में तीन कारणों की आवश्यकता आरंभवादी को कार्य के उत्पत्ति में होने पर भी, आरंभवाद के अनुसार विवर्तवादी को तीन कारणों की आवश्यकता नहीं है, कारण एकत्वात्, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, ये तीन कारण है, वो आरंभवादी को जरूरत पड़ती है कार्य की उत्पत्ति के लिए इन तीन कारणों की, आरंभवाद में। और सिद्धांत कहते हैं आरंभवाद में भले ही तीन कारणों की आवश्यकता हो, लेकिन विवर्तवाद में तीन कारणों की जरूरत नहीं, एक ही कारण से काम चलता है। वेदांत का तो प्रसिद्ध न्याय है ना, अभिन्न निमित्त उपादान कारण एकमेव द्वितीय ब्रह्म है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म से ही वही जगत का कर्ता भी होने से निमित्त कारण है और वही जगत का उपादान कारण भी है। एक ही कारण से विवर्तवाद में सब कुछ चलता है। गहरी नींद में आप सोए हैं, सोते हैं कि नहीं, तो बीच में स्वप्न कहां से उत्पन्न होता है? वहां कौन तीन कारण उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है? हाँ, आपका सोए हुए व्यक्ति का विवर्त है स्वप्न, एक ही आपसे ही ये सारा स्वप्न जगत जागृत की तरह ही उपस्थित होता है कि नहीं। तो विवर्तवाद में इन तीनों कारणों की कोई आवश्यकता नहीं है, एक कारण से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा विवर्ते कारण एकत्वात्, विवर्तवाद में तो एक ही कारण से कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेव द्वितीयम कहा जाता है ना, अकेला ब्रह्म ही था और उसी से उसने संकल्प किया कि बहुश्याम प्रजाए मैं अकेला हूं, अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं मैं ही। बहुश्याम, श्याम का अर्थ होता है होऊं, तो अकेला, अकेले हो अनेक कैसे हो जाओगे? कहे कि प्रजाए यानी अनेक रूप से उत्पन्न हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं। ये संकल्प बता रहा है कि एक ही अनेक बन गया है। एक रस्सी ही सर्प भी बन जाती है और एक रस्सी दंड ही बन जाती है, माला भी बन जाती है। तो माया कोई अलग है क्या? शक्ति शक्ति मतो रभेदा, माया और माई जो है एक है, माया और माया भी है कि नहीं। वो शक्ति रूप होने से उसे अलग नहीं गिना जाता। आपके अंदर बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, उसको बैठने के लिए कहाँ कुर्सी है, किस कुर्सी पर बैठी है? वो बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति कौन? तो आप भी निरवयव ही है, आप क्या शरीर है क्या? आप शरीर है तो आप आत्मा है, तो आत्मा का कौन सा अवयव है? हाँ, लेकिन वो सब जो है शक्तिमान में अलग नहीं है, शक्ति कल्पित है उसी में। इसलिए कहा विवर्ते कारण एकत्वात्, विवर्तवाद में एक ही कारण होने से ब्रह्मणो योम जायते, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार ये प्रथम श्लोक यानी अधिकरण सार का विचार हुआ, प्रथम श्लोक का भी और द्वितीय श्लोक का भी। संक्षेप में इन दो श्लोकों से जो इस अधिकरण का स्वरूप देखा, इसी को इस सात सूत्र के व्याख्यान रूप, सात है या नौ है, सात ही सूत्र है, तो इन सात सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्यकार भगवान विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप बताएंगे। संक्षिप्त स्वरूप को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पूर्व पक्ष कौन है? आरंभवादी और विवर्त कारणवादी सिद्धांती है। इसको लेकर के ये पूर्व पक्ष सिद्धांत को लेकर के इस अधिकरण का प्रारंभ हुआ। पहले द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद का विषय बताते हैं भाष्यकार भगवान वेदांतेषु इत्यादि से। फिर वियद अधिकरण की चर्चा करेंगे। वेदांतेषु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। वियत प्राण पादयोः अर्थम संक्षिपन पूर्व पादेन संगतिम आह वेदांतेषु इति। कहते हैं वियत पाद और प्राण पाद। वियत पाद है, वियत अधिकरण है प्रारंभ में जिस पाद के, ऐसा पाद वो द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद, और प्राण पाद है चौथा पाद। तथा प्राणा, ये अधिकरण आता है ना पहला चौथे पाद में, इसलिए वियत प्राण पादयो हो। टीका में जो शब्द प्रयोग है इसका अर्थ है द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद और चौथा पाद, इन्हें वियत प्राण पाद कहा जाता है। तीसरे को कहा जाता है वियत पाद और चौथे को कहा जाता है प्राण पाद। इन दोनों पादों का जो अर्थ है उसे संक्षिपन यानी संक्षेप में बताते हुए पूर्व पादेन संगतिम आह। वियत और प्राण पाद की पूर्व पाद के साथ संगति बताई जा रही है, संबंध बताया जा रहा है। पूर्व पाद है द्वितीय पाद, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद, उसके साथ अवशिष्ट दो पादों का संबंध बताया जा रहा है। वियत प्राण पादयो हो पूर्व पादेन संगतिम आह, ऐसा अनुय करिए। और संगति बताने के लिए दोनों पादों का अर्थ भी संक्षेप में बताया जा रहा है। तो वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतय उपलभ्यन्ते। तो ये कहते हैं वेदांतेषु तत्र तत्र भिन्न प्रस्थाना उत्पत्ति श्रुतय उपलभ्यन्ते। वेदांत में यानी उपनिषदों में, वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, तो उपनिषदों में अलग अलग प्रकरणों में भिन्न प्रस्थाना यानी भिन्न क्रम से उत्पत्ति बताने वाले श्रुति वाक्य मिलते हैं। भिन्न प्रस्थान यानी भिन्न क्रम, तो भिन्न क्रम से उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां उपलब्ध हो रही है। जैसे कहते हैं केचित आकाशस्य उत्पत्ति मामनन्ति केचित न, तैतरीय श्रुति बताती है कि आकाश उत्पन्न होता है, तैतरीय उपनिषद में आया ना, इसलिए केचित यानी केचित वेदाः, कुछ वेद वाक्य क्या करते हैं आकाश की उत्पत्ति बताते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि। और केचित न, छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई गई, तेज की सीधे उत्पत्ति बताई। और तथा केचित वायोः उत्पत्तिम आमनन्ति केचित न, कहीं वायु की उत्पत्ति बताई जाती है तैतरीय में, और छांदोग्य में वायु की उत्पत्ति नहीं बताई जाती। ऐसे कहीं जीव और प्राण की उत्पत्ति बताई जाती है उत्पत्ति के प्रकरण में, कहीं पर नहीं बताई जाती है। कहते एवं जीवस्य प्राणानांच, यानी कुछ शाखा की उपनिषदों में जीव तथा प्राण की उत्पत्ति आकाश और वायु के उत्पत्ति के तरह बताई भी गई है और कहीं पर नहीं भी बताई गई है। तो ये कहीं उत्पत्ति आकाश को उत्पन्न बताना, कहीं अनुत्पन्न बताना, ऐसे वायु को कहीं उत्पन्न कहीं अनुत्पन्न बताना, और क्या, इतना तो दृढ़ बिठाए रखना कि स्वरूपतः उत्पत्ति जीव की कभी नहीं होती। इसको कोई भी ब्रह्मा जी भी आकर के कहें तो जीव की उत्पत्ति का मतलब औपाधिक उत्पत्ति, हाँ, स्वतः नहीं, जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होता, जीव की उपाधि उत्पन्न हुई तो माना जाता है जीव उत्पन्न हुआ। तो एवं आगे कहते हैं, एवं एव क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्ष्यते। कहते हैं कि जैसे उत्पत्ति अनुत्पत्ति को लेकर के श्रुति वाक्यों में विरोध है, आकाश वायु जीव और प्राण के उत्पत्ति अनुत्पत्ति को लेकर के श्रुति वाक्यों में आपस में विरोध है, कोई बता रहे ये उत्पन्न होते हैं, कोई कहते नहीं उत्पन्न होते हैं, तो श्रुति वाक्यों में ही एक दूसरे से विरोधी ही अर्थ को बता रहे ना श्रुति वाक्य। हाँ, तो ये हुआ। आगे कहते हैं कि एवं एव क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध। हाँ, ईश्वर करता है, यानी जीव रूप से प्रवेश हुआ, ये कह रहा है परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है, प्रविष्ट हुआ तो जीव बन गया, इसलिए वो प्रवेश के साथ जीव का अन्वय है, जीवान्वयो प्रवेश है ना। जीव नहीं, जीव सृष्टि कहाँ बताइए, वहां पर जीव का प्रवेश, हाँ, इसलिए कि वहां पर श्रुति में आया है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवान। इसी श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि व्याकर्ता जीव ही है, तो सिद्धांतियों ने कहा कि वहां पर जीवेन ये जो पद प्रयोग किया है उसका अन्वय केवल अनुप्रवेश के साथ है, कर्ता के साथ नहीं। कर्ता तो उत्तम पुरुष जो है, अहम शब्द का प्रयोग जिसके लिए हुआ वो ईक्षणकर्ता के लिए हुआ, ईक्षणकर्ता तो परा देवता है, स्वयं देवता ऐक्षत, उसी को अहम शब्द से लिया जाएगा ईक्षिता को, और वही करवाणी नाम रूपे व्याकरवाणी करके बता रहा है। इसलिए कर्ता के रूप में तो अन्वय होगा, नाम रूप व्याकर्ता के रूप में किसका, ईक्षणकर्ता का, ईक्षणकर्ता परमेश्वर है, और जब सृष्टि होगी नाम रूप का व्याकरण होगा यानी कार्यक्रम संघात बनेगा तो उसमें प्रतिबिंबित जीव होगा। लेकिन तात्पर्य वेदांत का निकालने के लिए ब्रह्म सूत्र का जो निर्णय है वो सर्वमान्य माना जाता है, भाष्य में जो भाष्यकार ने दिया, भाष्यकार ही दे रहे निर्णय। तो इस प्रकार ये क्या नाम आपका जो है आकाश वायु जीव और प्राण की कहीं उत्पत्ति कहीं अनुत्पत्ति बता रही है श्रुति। तो ये उत्पत्ति द्वारक विरोध, उत्पत्ति अनुत्पत्ति द्वारक विरोध श्रुति वाक्यों में प्रतीत हो रहा है। तो जैसे ये उत्पत्ति अनुत्पत्ति को लेकर के विरोध है, ऐसे क्रम द्वारक भी विरोध है। उसे कह रहे हैं एवं एव क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्षते। तो अन्य अन्य श्रुतियों में उत्पत्ति अनुत्पत्ति द्वारक विरोध जैसा है, ऐसे क्रम द्वारक विरोध भी है। कहीं तेज की पहले उत्पत्ति, कहीं आकाश की पहले उत्पत्ति, तो एक क्रम द्वारक विरोध हो रहा है ना वहां पर, और कहीं पर अक्रम ही बताया गया है। तो क्रम द्वारकोपि विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्षते, और विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणां अनपेक्षितत्वं स्थापितम्। और कहते हैं इस प्रकार यहां तक जो है विप्रतिषेध श्रुत्यंतरेषु उपलक्षते, यहां तक क्या हुआ, वियत्पाद और प्राणपाद का जो अर्थ है उसको संक्षेप से भाष्कर भगवान ने बताया। वेदांतेषु तत्र तत्र से लेकर के श्रुत्यंतरेषु उपलक्षते, यहां तक के ग्रंथ से द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद और द्वितीय अध्याय का चौथा पाद, इन दोनों पादों के अर्थ को संक्षेप में बता दिया गया। क्यों बताना है संक्षेप में यहां पर दोनों पादों के अर्थ को, इसलिए कि दोनों पादों का तीसरे पाद के साथ संबंध बताना है। अब तीसरे पाद के साथ संबंध बताया जा रहा है, तीसरे पाद के साथ संबंध बताने के लिए आवश्यक होगा तीसरे पाद में क्या कहा गया, वो समझना जरूरी है कि नहीं। इसलिए तीसरे पाद का व्रत कथन कर रहे हैं भाष्कर भगवान। तो कहते हैं कि विप्रतिषेधाच्च परपक्षानाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम्। तो विप्रतिषेधाच्च, विप्रतिषेध कहते हैं विरोध को। तो तीसरे पाद में, दूसरे पाद में दूसरे अध्याय के सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षियों के वचनों का आपस में विरोध दिखा करके ये बताया कि पूर्व पक्ष का मत अनुपादेय है, उपादेय नहीं है। क्यों कि वो कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, उनके बोलने का कोई ठिकाना नहीं है, उनमें पूर्वा पर विरोध है, अपनी ही बातों का कहीं खंडन होता है उनके, कहीं कुछ होता है, विरोधाभास है उनके अपने ही वचनों में। विरोधाभास दिखा करके दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में ये बताया गया कि पूर्व पक्षियों के मत जिज्ञासु के लिए उपादेय नहीं है। उपादेय कहते हैं ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, लेकिन ग्रहण करने योग्य पूर्व पक्षी के मत नहीं है। यह बात दूसरे पाद में बताई गई कि नहीं, वो याद दिलाई कि विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणाम अनपेक्षितत्वं स्थापितम्। भाष्य में उसमें नहीं होगा कि विप्रतिषेधात यानी पूर्व पक्षी का आपस में ही विरोध होने से मत अनुपादेय है, ये बात बताई गई। अब पूर्व पक्षी के मत में आपस में विरोध दिखा करके अनुपादेयता दिखाने के बाद पूर्व पक्षी ठंडा बैठेगा, एक ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। वो भी खोजेगा आपके भी सिद्धांत में कहीं छिद्र है कि नहीं, पूर्वापर विरोध है कि नहीं, आपके आप जिसको प्रमाण मानते हो उसमें भी कहीं विरोध खोजेगा कि नहीं। तो उसे भी विरोध दिखा, आपके यहां भी तो आकाश की कहीं उत्पत्ति कहीं अनुत्पत्ति, आकाश का कहीं ऐसे वायु की कहीं उत्पत्ति कहीं अनुत्पत्ति, जीव की भी कहीं उत्पत्ति कहीं अनुत्पत्ति, प्राण का भी वैसा ही, ऐसे क्रम भी इनका, ये सब जो है आपके श्रुति वाक्यों में भी तो परस्पर विरोध है। तो जैसे हमारे मत में विरोध होने से हमारा मत अनुपादेय है, तो आपके भी प्रमाणभूत वचनों में परस्पर विरोध है तो वो भी हमारे मत के तरह अनुपादेय हो जाएगा, ऐसा सिद्धांत पूर्व पक्षी कहेंगे कि नहीं? सिद्धांती मत कह सकते हैं, ऐसी शंका कर सकते हैं, ऐसा आक्षेप कर सकते हैं ना कि आपके श्रुति वचनों में भी आपस में विरोध होने से आपके श्रुति वचन भी अनुपादेय है, प्रमाण के रूप में ग्राह्य नहीं है वेदांत भी। ये जो पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया जाएगा श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखा करके, तो इस विरोध का परिहार करना आवश्यक है। इसी के लिए ये तीसरा और चौथा पाद है। उपनिषदों में भूत और भोक्ता के विषय में जो परस्पर विरोधी वचन प्रतीत हो रहे हैं, भूतों के विषय में और भोक्ता के विषय में, उन वचनों में आपाततः परस्पर विरोध बिना विवेक के दिखने पर भी विचार से उनका विरोध हट जाता है और समन्वय हो जाता है, ये बताया जाएगा तृतीय पाद में, वियत पाद में। और सूक्ष्म शरीर विषयक जो उपनिषद वाक्य हैं उनमें जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका भी परिहार करके उनका आपस में समन्वय बिठाया जाएगा, बताया जाएगा, किसमें? चौथे पाद में, जिसको प्राण पाद कहा जाता है। इस प्रकार ये जो है द्वितीय पाद में जैसे पूर्व पक्षी के मत में आपस में विरोध होने से पूर्व पक्षी का मत अनुपादेय है, ऐसे वेदांत में भी भूत भौतिक भूत भोक्तृ श्रुतियों में और सूक्ष्म शरीर प्रतिपादक श्रुतियों में प्रतीयमान विरोध का विरोध होने से अनुपादेयत्व विषयक आशंका का निराकरण करके समन्वय दिखाने के लिए ये दो पाद हैं, ये यहां पर बता रहे हैं कि तद्वत स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधात् एव अनपेक्षितत्वम् आशंकेत इत्यतः सर्ववेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय परह प्रपंच आरभ्यते। तद्वत का अर्थ है द्वितीय पाद में पूर्व पक्ष की अनुपादेयता बताने के लिए जो भी प्रतिषेध यानी विरोध बताया गया था वही विरोध सिद्धांत में भी स्वपक्षस्यापि का मतलब सिद्धांतस्यापि विप्रतिषेधात् एव विरोधात् एव अनपेक्षितत्वम वही पूर्व पक्षी के मत में बताया हुआ दो सिद्धांत में भी आ रहा है। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी की ओर से होगी तो उसका निराकरण करना जरूरी है। कहते इत्यतः सर्ववेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय सभी उपनिषदों में आए हुए जो सृष्टि वाक्य हैं उन वाक्यों में आपस में जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसका, उस विरोध का परिहार, यही उन श्रुति अर्थ का निर्मलीकरण है। तो निर्मलत्वाय श्रुति अर्थ में वो विरोध जो आपातत प्रतीत हो रहा है उसका निराकरण हो जाएगा, तो माना जाएगा कि सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मल हो गया। तो निर्मल करने के लिए यानी सृष्टि वाक्य में प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए परह प्रपंच, परह प्रपंच है इस अध्याय के अवशिष्ट दो पाद, तीसरा और चौथा, ये आरभ्यते, आरंभ किया जा रहा है, ये बताया गया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। शुरू से लेकर के वेदांतेषु तत्र तत्र से लेकर के परह प्रपंच आरभ्यते यहां तक के ग्रंथ का टीकाकार ने जो अर्थ किया वो बताया जा रहा है टीका में। वेदांतेषु के बाद में आता है केचित इत्यादि वाक्य, उसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की भिन्नोपक्रमत्वम एव आह। भिन्न प्रस्थान का अर्थ बताया था ना, भिन्न क्रम। तो भिन्न क्रमत्व कैसे है उपक्रमत्व, तो भिन्न उपक्रमत्व को बताया जा रहा है कि केचित आकाशस्य उत्पत्तिम आमनन्ति, केचित न आमनन्ति ऐसा लगाना। और आगे हैं कि भूत भोक्त्री श्रुति नाम मिथो विरोध शंका निराशो वियत पादार्थ, वियत पाद है तीसरा पाद, तो वियत पादार्थ का मतलब हुआ तीसरे पाद का अर्थ है। क्या तीसरे पाद का अर्थ है, तीसरा पाद किसके लिए है, तो कहते हैं भूत भोक्त्री श्रुतियों का जो मिथ यानी परस्पर विरोध, तद विषयक आशंका का निराकरण तीसरे पाद में होगा, वियत पाद में होगा। और लिंग शरीर श्रुति नाम तन निराशाय प्राण पादार्थ, निराश प्राण पदार्थ। तो लिंग श्रुति, लिंग शरीर विषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध विषयक आशंका का निराकरण, ये प्राणपाद का अर्थ है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। प्राण पदार्थ है चौथा पाद। यथा मिथो विरोधात पूर्वापर विरोधाच परपक्षा उपेक्षा, तो जैसे ये बताया गया कि पूर्व पक्षियों का आपस में विरोध है और पूर्वापर भी विरोध है, इसलिए पूर्व पक्षी के मत अनादरणीय है, अनुपेक्ष है, उपेक्षा करने योग्य है, उपादेय नहीं है, अनुपादेय है। ऐसे तथा श्रुति पक्षोपी, तो श्रुतियों में भी तो आपस में विरोध है, इसलिए श्रुति पक्षोपी उपेक्ष इति शंका उत्थाने सति, इस प्रकार की शंका का उत्थान होने पर पाद द्वयस्य आरंभात, ये जो तीसरा चौथा पाद है इसका आरंभ होने से पूर्वपादेन ने दूसरे पाद के साथ दृष्टांत संगति इति समुदायार्थ, ये तीसरे और चौथे पाद की दूसरे पाद के साथ दृष्टांत संगति बनेगी, दृष्टांत संबंध बनेगा, ये इतने का अर्थ हुआ आपके। इतने का वेदांतेषु तत्र तत्र से लेकर के परह प्रपंच आरभ्यते यहां तक के ग्रंथ का एक प्रकार से ये अर्थ निकला है। कहां है क्या, हाँ पूर्वपादेन, पूर्वपाद है द्वितीय पाद, तीसरे पाद की अपेक्षा पूर्व पाद, तो तीसरे पाद की अपेक्षा द्वितीय अध्याय का पूर्व पाद कौन हो जाएगा? दूसरा पाद। दूसरा पाद जो है ना, उसको पूर्व पाद शब्द से लिया जाएगा। तो पूर्व पाद के साथ यानी द्वितीय पाद के साथ तीसरे और चौथे पाद की दृष्टांत संगति बनेगी। सिद्धांति ने द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में यह बताया ना कि पूर्व पक्ष के मत में आपस में विरोध होने से, पूर्वापर विरोध होने से पूर्व पक्ष का मत अनुपादेय है। यह बात कहां पर बताई गई? दूसरे पाद में। और उसी को दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि जैसे हमारे मत में पूर्वापर विरोध दिखा करके, आपस में विरोध दिखा करके अनुपादेयता बताई गई, ऐसे आपके श्रुतियों में भी तो पूर्वापर विरोध है, आपस में विरोध है, इसलिए तो आपने तीसरा पाद और चौथा पाद अभी ज्ञानज्ञ में सुना और भुला दिया, भूल गए। इन्होंने नहीं बताया तीसरे पाद में और हमने चौथे पाद में कैसे विरोध उपस्थित होता है, पूर्व पक्ष के अनुसार उसका निराकरण कैसे होता है। विरोध विरोध का परिहार कर दिया गया संक्षेप में पहले ज्ञान यज्ञ में। विस्तार से सुनना हो तो एक महीना रुकिए, एक महीना क्या, दोनों पादों को सुनने के लिए तो दो महीना रुकना पड़ेगा। तो ये दो महीने की बात दो मिनट में बताई जाएगी? तो ये हुआ। अब वो जिन जिन श्रुतियों में आपस में विरोध प्रतीत होता है उन श्रुतियों का उद्धरण यहां पर टीका में दिया है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। अभी भी बताया जो अधिकरण सार का दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया कि नहीं, ब्रह्मनो योम जायते, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है। सुना ना, क्यों उत्पत्ति होती है? तो बताया एक ज्ञान से सर्वज्ञान कि जो प्रतिज्ञा है उसकी उपपत्ति आकाश को ब्रह्म का कार्य माने बिना नहीं हो सकती, और आकाश में जो विभाग है यानी भेद है वायवादि का, ये भेद भी ये बताता है कि जैसे घटादि में पटादि का भेद होने से घटादि कार्य है, ऐसे वायवादि का भेद आकाश में होने से आकाश भी कार्य है। और ये जो श्रुति है तस्माद वा ये तस्माद, ये मुख्य ही जन्म बता रही है आकाश का जनि श्रुते। और विवर्तवाद में अनेक कारणों की अपेक्षा नहीं है, विवर्ते कारण एकत्वात, इन चार हेतुओं से ये बात बताई गई कि आकाश उत्पन्न होता है। हाँ, और क्या, तो जैसे वायवादी की प्रतीति नहीं होती ऐसी उसकी भी प्रतीति नहीं होती, का अर्थ है कि वायवादी जैसे कार्य है ऐसे आकाश भी कार्य है, हा? हा? तो विरोध का परिहार आकाश विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार पता लगा कि नहीं, ऐसे बाकी का भी समझ लेना। और क्या,